اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، بے کسی ہو کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور کہ ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے، ارے کون آفت زدہ ہے کس پہ بنا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، ارے کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، ارے اس کی بے چینی سے ہے ملائک کرے معروض کے آقا، ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، وہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے. تو سن کے عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. ارے کس کو تم موری دے آپات کیا چاہتے ہو. ارے ہم نے تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے. تو ان کی آواز پہ کر اٹھو میں بے ساخت شور اور تڑپ کریے گو کہ اب مجھے پرواہ کیا ہے. اقدس میں چھپا لے سرور اور یوں ملائک کو ہو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو. ارے اس پہ تمہارا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. صدقے اس رحم کے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن کے نثار. ارے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. Oh,